Trump perceink következnek, mert Donald Trump személyében teljesen egyértelműen megszállta a szórakoztatóipar a politikát, sőt, most már mondhatjuk, hogy a geopolitikát, sőt, most már mondhatjuk, hogy a globális biztonságpolitikát, egyre kevésbé érezzük biztonságban magunkat, de azért nem olyan jól szórakozunk rajta. Donald Trump élesen bírálva búcsúzott Rob Reiner-től a True Social felületén, miután a rendezőt és feleségét meggyilkolták. Nagyon szomorú esemény történt tegnap este Hollywoodban. Rob Reiner, az egykor rendkívül tehetséges, de az utóbbi időben sokat szenvedő filmrendező elhunyt feleségével, Michelle-lel együtt. Kezdte a bejegyzést. Trump szerint Reiner és felesége állítólag azért halt meg, mert Reiner másokat felbosszantott óriási, hajthatatlan és gyógyíthatatlan elmebetegségével, melyet Trump elmezavar szindróma néven ismert. Azt is hozzátette a bejegyzésében, Reinerről köztudott volt, hogy az embereket őrületbe kergette a Trump ellenes megszállottságával, miközben a Trump kormányzat minden célt, illetve várakozást felülmúlt, és egy soha nem látott aranykor köszöntött ránk. Rob és Michelle nyugodjanak békében. Rob Reinert és feleségét, Michelle Singer Reinert a gyanú szerint a fiúk, Nick Reinert gyilkolta meg, akit őrizetbe vett a rendőrség. Nem hiszem el, hogy egy ilyen pillanatban nem tud kusba maradni. Nem hiszem el, nem értem, hogy valaki annyira megistenül, hogy mit neki a halál. Mit neki a halálhoz tartozó gyász, az ahhoz tartozó áhítat. Legalább amíg kihűl a halott. Ez megkövetel valamiféle méltóságot, hogy befogja a száját egy kicsit. Hogy akkor most a halála pillanatában ne politikai ellenfelet lásson benne, hanem lásson benne egy embert, akit brutálisan meggyilkoltak, ráadásul úgy tűnik, hogy a saját fia. Igen. Meg ha nem is a mondjuk így, hogy a demokrata vagy humanista propagandafilmjeit, nagyon jó propagandafilmjeit tekinti, mint az Egy becsületbeli ügy című, yeah. Aaron Sorkin tárgyalt termi dráma, ami talán a legjobb Rob Reiner film, hanem mondjuk csak a tortúrára tekint. Vagy azért egy nagy rendezőt vesztettünk el, aki valóban hát egy nagyon politikus rendezővé is vált, és hát masszívan agitált Donald Trump ellen. De hogy ebben a helyzetben arról kezd el beszélni, amikor meggyilkolják ezt a rendezőt a feleségével együtt, hogy a Trump ellenessége miatt lényegében, hát ugye egy logikus következmény volt. Nem is értjük, hogy mit várt? Mit várt a Trump ellenességével? Hát az lett, amit hát, magának kereste a bajt. Miközben nagy valószínűséggel, ugye egyre többet tudunk meg erről a gyilkosságról, hogy a saját drogfüggő fiúk volt az, aki végzett a szüleivel. Tehát egy elképesztő tragédia. Tehát ennél szörnyűbbet nem tudok elképzelni, mint hogy a gyerek megöli a szüleit. És hogyha láttátok a Wall Street farkasát, abban ő játszotta a Jordan Belfortnak az apját, Max-et, Mad Max. Megvan? Igen. Az Rob Reiner volt. Igen. De hát az a baj, hogy az amerikai elnök az egy szociopata elmebeteg. Tehát vagy van kiút ebből, tehát tudok más opciót is, teljesen tudatosan azt csinálja, amit a patriótáknál elmondtam, teljesen tudatosan osztja meg az amerikai társadalmat. De ez már nem demokrata vagy republikánus, ez egy ízlésmenti, meg egy erkölcsi minimum menti. Nem, ez a gyűlöletkeltésnek a végső stádium, amikor te tényleg egy ember halálánál ezzel a politikai réteggel jössz, amikor senkinek nem jut de eszébe. De ezt jelez, hogy nincs, ez nem egy maszk, ez ő maga. Ez ő maga. Nincs mögötte semmi. Igen. Ezért, amikor tudod, templomban leveszed a kalapot. De mi van, ha az nem kalap? Nem kalap, hanem a fejed. Nem tudod levenni, az vagy te. Ha levennéd, az olyan lenne, mintha a bőrödet lenyúznád. De akkor azt mondod, Robi, hogy ő egy szociopata elmebeteg. Tehát akkor te ezt minden válaszolod. Minden jel szerint. Igen, de azért annyi... Egy narcisztikus, kb. Egy gyerek szintjén, mentálisan a gyerek szintjén lévő narcisztikus személyiség, akit valahogy nem tudok a jó és a rossz, vagy a gonoszság skáláján értelmezni, mert egyszerűen... Játszik. Mert egy játszik gyerek, és mindig meg van sértődő, és mindig magából indul ki, és mindig magához lyukat ki. Igen, minden esetre azért, ha úgy megnézzük, hogy miket csinál, azt is észrevehetjük, hogy egy kicsit olyan, mintha az előző évtizedek, vagy lehet, hogy évszázad amerikai szimbólumait szeretné lerombolni, azokat, amik összetartották Amerikát, mint nemzetet, ami nem egy könnyen összetartható nemzet, hiszen rengeteg helyről érkezett. Az egyik ilyen egyébként nagyon fontos, amit minden amerikai elnök elmondott előbb vagy utóbb, és egyébként léteznek nagyon jó összeállítások ebből a YouTube-on is, meg különböző felületeken, az az, hogy mindenki a Amerika egyik fő erejének tartotta a bevándorlást eleve. Mert hogy az egész nép a bevándorlásra épült, és abból építkezett, és rengetegszer kamatoztatta a bevándorlást azáltal, hogy rendkívül értékes embereket, akik másket máshol nem becsültek meg, vagy egyenesen üldöztek, azokat befogadott, és hamar a nemzet részévé tett. Ez az első olyan, ami teljesen Amerika ellenes felfogás. Ő ugye migráció ellenes. Én értem az ő szólamait is, meg ez az alt-right-nak sok helyen szólama, de ezen kívül is itt van például, mit csinál a Fehérházzal? Csak ezt nézzük meg, hogy mit csinál a Fehérházzal. Tehát amikor valaki az Abraham Lincoln által használt fürdőszobát, ami Abraham Lincoln kora óta érintetlen volt, azt fogja, lerombolja, és a saját gicses hányadék ízlése szerint átalakítja, az fittyet hány Amerika történetére, és az utálja Amerikát. Az utálja azt az Amerikát, amelyiknek az elnöke lett. Vagy amikor a Jackie Kennedynek a rózsakertjét. Igen, igen. A főstéd ültetett. Vagy amikor most a legújabb hír, hogy ugye a Kennedy holt át akarja neveztetni saját magáról. Most a kongresszussal meg akarja szavazni. A Washingtoni Kennedy Centerről beszél. A Kennedy Center. Igen, a kulturális központ. Hogy Trump Centernek hívják. És amikor fogja, és a... Nem érti, hogy ezt az utókor csinálja? Nem ő magával? De ő nem becsüli Amerikát, semmire nem tartja, és erről szól az egész tevékenysége, és azért gondolom, hogy bár lehet, hogy nem Putyin személyesen tette oda, mert választás után került oda, de hogy ez igenis Amerika ellenségeinek komoly érdeke volt, hogy Donald Trump legyen az elnök, mert Donald Trump lerombolja azt, ami Amerika. És ez Kínának is érdeke, ez Oroszországnak is érdeke, pont speciál mondjuk az Európai Uniónak nem érdeke, de az összes ellenségének érdeke, és ő azt csinálja, és csinált egy ellen BLM-et, tehát a Black Lives Matter-nek egy ellen forradalmát, mert az egy forradalom volt, egy kulturális forradalom, ami igen vitatható eszközökkel ért, mondjuk amikor Lee tábornoknak a szobrát elviszik, akkor ezen lehet vitatkozni, hogy ez jogos-e vagy nem, de mondjuk, hogyha azt vesszük, hogy merre haladt az élet, és hogy közben ugye a fekete jogokat milyen szinten ismerték el, és mennyire átalakult a polgári jogról alkotott közvélekedés, akkor lehet azt mondani, hogy olyan alapon került a szobor a Virginia fővárosának legfontosabb területéről át máshova, ahogy a kommunizmus végénél a szobrok szoborparkokba kerültek, meghaladta őket a kor. De Donald Trump azt csinálja, hogy visszafordítja a korszellemet, és ő azt mondja, hogy ő meg a demokrata szobrokat és a demokrata szimbólumokat akarja eltüntetni. De szerintem ő mindent el akar tüntetni, tehát mindig, hogy ez minden idők, legjobb kormánya, minden idők legjobbja. Hát ő a Guinness rekordok könyvében minden rekordot Donald Trump tart. Tehát, hogy... Hát ez van. És csak egyetlen félmondatot akarok mondani, én egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy rövid időn belül Donald Trump ebben el fog jutni odáig, hogy a szabadságszobrot akarja majd eltüntetni. Azzal lesz problémája. Vagy magáról akar majd oda valami, nem tudom én mit, egy hologramot, mert ez az út, és ez, amit itt látunk, olvasunk ebben az X bejegyzésben, ez szintén az amerikai hagyományok és az amerikai hozzáállás és az amerikai nemzet mint egység, mert Hollywood nagyon nagy dicsősége Amerikának, annak a szétrombolásának egy része. Lehet, hogy nem tudatosan csinálja, és egy szociopata elmebeteg, de ez éri el. A Bourbonokra mondták, hogy ugye semmit se tanultak, és semmit se felejtettek így a francia forradalom után. De Trump az ilyen. Tehát, hogy most a Fehérházban egy elnöki arcképcsarnokot kitetettek, és többek között ott van Biden portréja, és Obama portréja, és akkor ifjabb Bush portréja, az elődök. És alá van írva, hogy Joe Biden, a Sleepy Joe, minden idők legrosszabb elnöke, és akkor ott Obama gyűlöli Trumpot, egyébként terjesztette ezt az orosz hoaxot, stb. És bár igazán lehetne kicsit is nagyvonalú, hogyha már egyszer beköltözött a Fehérházba, hogy akkor így... De ez, amit te mondasz, hogy semmit nem tanulnak, és semmit nem felejtenek, nekem erről a amerikai demokrata párt, meg az amerikai liberális kurzus jut az eszembe, bocs, nem a Donald Trump. Hát azután, hogy a Donald Trumpot megválasztották elnöknek, mert nem lehetett a Bernie Sanders-el kihívni, vagy a Bernie Sanders-t állítani Donald Trump-al szemben, hanem mindenáron a Hillary Clinton-t kellett, és jött a Donald Trump, és rettenetesen megégették magukat vele, és utána kaptak 4 évnyi esélyt, hogy valamit máshogy csináljanak. És a Bidennek a 4 éve alatt mindent ott folytattak, mint addig, és azt várták, hogy más eredmény jön, és megint jött attra. Milyen különös, újra elkövettek mindent, amit addig, és azt hitték, hogy pusztán azért, mert a Trumpnak a hívei megostromolták a Kapitóliumot, itt most ennek vége, hát szétégett, vége van, és tele hiperventilálták a közös amerikai teret ezzel, hogy vége, hát most már vége, hát innen nem lehet, innen, és így meggyőzték egymást ezzel, miközben mindent pontosan ugyanúgy csináltak tovább, és a következmény tök ugyanaz lett, mint korábban. Jobb véleményem van. Ha megnézzük a Build Back Better programot, ami egy hatalmas infrastruktúrás beruházás volt, hogy mennyi mindent kezdtek el felújítani, mennyi pénzt tettek bele. Részben egyébként embereknek is ugye sokat adtak, tehát ugye a Covid-válság után, ami részben az inflációt is ugye okozta, de nagyon sokat segítettek. A sokkal baloldalibb kormányzat volt, szociális értelemben baloldali kormányzat volt a Biden elnökség, és tényleg itt olyan infrastruktúrás beruházásokba kezdtek bele, ami egy ciklus alatt nem hozza meg az eredményét, hanem egyébként hosszabb távon. De a woke culture, a cancel culture, a kritikai fajelmélet, mindezek a dogmák, amelyek alapvetően megágyaztak a Trumpnak, ezeknek a revíziója el sem kezdődött, meg sem kísérelték. Azt gondolták, hogy a Trump egy rendszerhiba volt, egy rossz álom, amiből most már felébredtünk, túl vagyunk rajta, és nem kell semmit sem máshogy csinálnunk, mindent jól csináltunk. És most kezdik el felülvizsgálni a őrült dogmáikat, amikor már másodszor visszajött a Trump, és most már nem rendszerhiba, most már rendszer, most már leváltotta a republikánus pártot, most már ezzel az alt-right-tal együtt kell élni a Amerikának, meg a világnak a jövőben is. Biden érdemeként mondjuk kell, hogy ő az identitás politikát sose vitte, tehát ő klasszikusan egyébként egész megjelenésében családilag, származásilag, tehát ő kékgaléros szülők gyermekeként, tehát ő Kamala Harris felelt ezért. És nem is értette. Kamala Harris felelt ezért. 21. század identitás politizálást. Kamala Harris vitte, igen, valóban a lelőként ezt. A hozzáteszem viszont az meg a Biden felelőssége, hogy ő viszont ragaszkodott ahhoz, hogy egy fekete nő legyen az alelnök jelöltje, mert hogy ezt... Kellettek az identitás politikai kreditek. Nem, az igazság, hogy nem akarok identitást politizálni itt, de hogy egy fehér férfiként így lehet, nem tudom, hogy így... Nagyon, a történésznek az a legjobb képesség, hogy bele tudja helyezni magát múltbeli szereplőknek a szemébe, de hogy az igazság, hogy azt is... Nezen de te fehér férfi szeretében nem tudod beleélni de hogy a történelem során alapvetően ezek így de hogy az Egyesült Államokban azért tényleg sokszorosan handicapes lehetett mondjuk fekete nőnek lenni. És az, hogy teszel egy ilyen szimbolikus gesztust, ez lehet, hogy tényleg sokaknak jelent sokat. Az ország de, ez a rémálom, hogy nem a politikájával indul, hanem az identitás attribútumaival indul, hogy így beszélünk róla, hogy fekete nő. Nem arról beszélünk, hogy mi a programja, hogy mit kínál Amerikának. Ez a rémálom, hogy fekete nő, és ez az ajánlata, hogy ő egy fekete nő. És ezzel kell vitatkoznod, hogy ő egy fekete nő. De ezt kell kihívnod, hogy ő egy fekete nő. De Robi, most mi az ajánlat? Az ellen ajánlat az, hogy fehér, keresztény, nem, férfi. De mi lenne, ez ha az ellenajánlat. Mi lenne, ha politikai víziók állnának egymással igen, szemben? Igen, itt van egy politikai vízió, én szerintem az egy nagyon elgondolkodtató kérdés, hogy miért történhet meg az Egyesült Államokban, meg a világon, hogy egy olyan ember, mint Donald Trump, még egyszer elindulhatott egyáltalán elnök jelöltként, azok után, amit a Kapitóliumnál is tettek a hívei, meg amit ő tett az előző választáson, hogy gyakorlatilag azt a nem létező összeesküvést terjesztette, miszerint elcsalták a választást. Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államoknak el kell azon gondolkodnia, hogy ez Brazíliában miért nem történhetett meg Bolsonaroval, és miért történhetett meg Trumppal. Én azt gondolom, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak a demokráciája az egy olyan túlcizellált jogállamiságba futott ki, amelyik az immunrendszerét legyengítette az USA-nak, és nem volt képes megállítani egy olyan veszedelmes szociopata elmebeteget, mint Donald Trump, aki bűnöző, kimondta róla a bíróság, közben alkotmányos puccsot akart elkövetni, és mégis elindulhatott, és mégis megtudta az emberek többségének a támogatását szerezni. Hangsúlyozom, hogy Donald Trump nem a válság, Donald Trump egy tünet. A válság egyik legsúlyosabb tünete. de a válság kezelve sem lett addig, ameddig ilyen súlyos tünetet nem hozott. Az igazi válság az az, hogy ez az ember újra elnökjelölt lehetett egy ilyen országban. Nem, az, a válság, után, az igazi válság következménye az, hogy ő újra elnök lehetett Amerikában. A válság... De, lehet, hogy a woke culture-nek része az is, hogy a jogállamiság legyengítette az immunrendszerét az Egyesült Államoknak, és ezért ez a vírus, ami Donald Trump a szociopata elmebajával, ez el tudott uralkodni rajta. Hogy miképpen néz ki Trump második elnöksége, hadd ajánljam azt a hosszú interjút, ami tegnap jött ki a Vanity Fair magazinban. Suzy Weiss, aki a Trumpnak a kabinetfőnöke, lényegében ő szabja meg, hogy ki tárgyal Trumppal és ki nem, és hát ő igazából ő próbálja mindig győzködni Trumpot, és végigveszi azt, hogy a különböző pillanatokban, lehet, hogy ez az utolsó interjúja volt, amit kabinetfőnökként adott, hogy mondjuk az elnöki kegyelem kapcsán meg akarta győzni Trumpot, hogy nem szabad mindenkinek kegyelmet adni, mert hogy milyen tényleg konkrétan milyen életveszélyes, egy kukluszklán figurák is vannak ott az ostroma között, de Trump mindenkinek. És nagyon sok történetet elmesél a Suzy Weiss, egy éven át nyilatkozgatott, és az a lényeg, hogy azt mondja a Suzy Weiss, hogy a Trump nem gondolja azt, hogy van olyan, amit nem tehet meg. Tehát, hogy alapvetően úgy áll hozzá, hogy ő mindent megtehet.